Bueno, pois hoxe neste primeiro programa da tempada queremos estrelalo falando do novo proxecto de fútbol base da Sociedade Esportiva Negreira, un proxecto que comenzou a xestarse ao final da pasada tempada e que xa no mes de xuño deu os seus primeiros pasos para logo xa en xullo, bueno, pois celebrarse incluso as primeiras xuntanzas, non, cos pais, nais e os rapaces que forman parte tamén un pouco desta escola, poderíamos casi definir como unha escola que este ano vai a funcionar, digamos, con maior independencia se cabe o marxen do que o primeiro equipo da terceira división. Para falar precisamente dos obxectivos deste proxecto, no proxecto Fútbol Base, aquí na comarca de Barcala, temos hoxe conosco a Manolo Crespo, ele é un dos dous directivos que leva un pouco as rendas do Fútbol Base do Negreira. Hola Manolo. Hola, bons días. Manolo, que xa estaba na xunta directiva do Negreira, non sei se sigues formando parte desa xunta directiva ou como levades este tema de funcionar, digamos, ao marxen. No, seguimos dentro da mesma directiva, pero que ao Fútbol Base levamos un poquinho a parte ou máis do ribo. E tamén está conosco Víctor Pazos, que repite tamén esta campaña como coordinador deportivo tamén do Fútbol Base. Hola, Víctor. Hola, bons días. Aparte de ser adestrador tamén no Sporting ZAS, non? No la boa, porque ademais debutaba de xonte con Vitoria, non? Importante, a 3-0. Sí, bueno, tuvo un partido contra o Coristanco que xa xogáramos na pretemporada e, bueno, a priori xa era un rival bastante asequible. Que vai estar, ou penso e espero que van estar noutra liga diferente a nós. Bueno, vamos a falar do fútbol base. Por que nace, digamos, este proxecto, non? De buscar, sobre todo, traballar un pouco máis ao marxen do primeiro equipo para, de alguna maneira, marcarse outros obxectivos que non se viñan cumprindo ou facendo tamén ao longo destes anos, Manolo. Bueno, isto nace en principio porque nos lo pediron os pais, leva un par de anos pedíndolo a miña masa do ribo, de que nos puñéramos un pouquinho ao frente do fútbol base, porque se estaban facendo as cousas, bueno, distintas, e un pouquinho mal, e queríamos cambiar a dinámica que había no fútbol base. Nada máis que foi por eso, non foi por outro motivo. E vamos intentar que as cousas vayan ben agora, e que os pais estén contentos, os rapaces estén contentos, entre todos conseguir un fútbol base boa Negreira, que os rapaces podan facer deporte, neste caso o fútbol, e divertirse con eso nada máis. Se pregunto, que sensación, non, ou que percepción te deste ano do ribo un pouco das cousas, de como están transcorrendo as cousas dentro deste nova etapa? De momento moi ben, estamos encantados, sobre todo coa cantidad de nenos que viñeron, porque pasamos de ter 6 equipos a ter 8, cos pais, cas axuda dos pais, que nos están botando unha man en todo momento. De momento todo son cousas positivas. Vamos a ver se ao largo da temporada sigue todo igual. Tamén incluso cos apoios económicos, non? Que tamén estades buscando, que son necesarios, patrocinios e demais. Sí, sí, sí, é que temos que darlle gracias desde aquí a todo o mundo. A maioría da xente vai nos ofrecer pa a publicidade do chanda, pa a publicidade das camisetas. Casi non tuvemos que ir petar a ninguna porta. E iso é de agradecer por parte da xente. O que pasa é que a maioría son pais que teñen rapaces aí jogando. E claro, están interesados porque ten un rapaz e queren que as cousas funcionen ben e vayan ben, e botan unha man nese sentido. Bueno, Víctor, que o que cambia con respecto á temporada pasada, na que tamén estiveches, digamos, o cargo da coordinación, ainda que comenzaches un pouco tarde, non? Así, un pouco de forma, digamos, precipitada, non? Tiveches tempo, non? De estar traballando tamén con esta xente un pouco para o que a organización, non? Ir preparando con tempo tamén a campaña, non? De antes. Eso quizás, o ter máis tempo. Sí, bueno, o ano pasado, debido aos problemas internos que houve no equipo, non se pudo empezar co tema do fútbol base hasta mediados de agosto. Sabemos que houve eleccións e toda esa historia. Entonces, eu que no aspecto de coordinación ainda empecéi moito máis tarde, que empecéi en outubro, algo así, final de setembro, outubro, non recordo ora ben. E bueno, o traballo que había que ter feito xa non daba tempo, porque eses traballos de planificación de temporada que hai que facer un pouquiño nos meses de xuño ou incluso antes, en maio ou abril, Pois nada, estábamos en setembro, outubro, o que máis fai falta no, no, para, para esta práctica, para este deporte, son xogadores, e aí xa non había nada que facer, todo, todo o que podemos xuntar eran rapaces ou que nunca habían xogado ao fútbol ou estaban por aí espallados en outros equipos, e bueno, encontrámonos cun equipo cadete con solo 7 rapaces, e un juvenil con tamén moi poucos rapaces, infantis o mesmo problema. É certo que moitos pais, incluso moitos rapaces, decidiron cambiar un pouco de aires porque non se sabía, non se tiña moi claro o que iba a pasar co tema das asambleas e todo eso. Non sei se claro, o estar a... O demorarse, digamos, un pouco o final da tempada pasada. Exactamente, o estar o tema candente da directiva, de que non se sabía que iba a pasar, bueno, debido tamén a que o fútbol base nos últimos anos levaba unha dinámica no que a clasificación e resultados e categorías se di levaba unha dinámica negativa, bueno, outros uns pais que se, tamén é lícito, non? Optaron por levar aos seus fillos a outros equipos da contorna, a súa maior parte Santiago. Bueno, ante iso non se pode facer moita cousa. Este ano empezamos a omarse do que iba a pasar ca directiva, en se íbamos a seguir nós ou non, pero tendo esa opción de poder seguir, pois empezamos a traballar no meses de maio e de xuño, a xuntar rapaces, a convencer a pais por aí adiante, e bueno, demos xuntado moitísimos rapaces. Iso foi a parte que cambiou a positivo. Incluso equipos de prebensamín, non? Que sí, é a primeira vez fixemos un equipo de prebensamín que non había existido hasta ahora por aquí, e incluso temos pensado, se damos xuntado, facer un equipo de biberón que comezaría a liga nos meses de marzo, me parece que é. E bueno, de feito fixemos dous de prebensamín e dous de alevín, e bueno, que non demos chegado ainda moito foi aos juvenis e cadetes, que é o que nos queda aí por xuntar un pouco de rapaces, pero o que é de infantis para baixo están bastante repletos. Manolo, comezades sin moita presión, digamos, a hora de obter resultados. Sí, no, presión ninguna. Nós o queremos é formar rapaces, nada máis. Claro que hai que categorías como é cadete e juvenil que xa teñen que competir un poquinho máis, sobre todo juvenis, porque o seguinte paso é o equipo de terceira división. En este síntese contamos co apoio total da directiva e máis do entrenador do primeiro equipo, que están apostando polos rapaces, están nos van a entrenar e seguramente algún vai ir convocado alguna vez. Eso é de agradecer tamén por parte do primeiro equipo, que miren para o fútbol base, que conten cos rapaces, para que os rapaces teñen unha ilusión. Despois, presión non temos ninguna, nós o que queremos é formar rapaces, tanto no tema deportivo como no personal. E por iso temos os entrenadores que se están facendo un bo traballo, pensamos, de momento. Sí, nunha das reunións matidas aquí na Casa da Cultura, non, cos pais e nais, decía Manolo do Ribo que a partir de infantis, quizás sí, non, xa empeza un pouco máis a competición, antes hai que disfrutar, non, que os rapaces disfruten do fútbol, que aprendan, que se formen, pero non hai esa exixencia, digamos, de resultados, non, que a mellor xa se lle pode poñer aos rapaces a partir de infantil. Sí, de feito comentábamos así un pouquiño entre nós, que lle explicaba eu que incluso en non tan longe, na Liga no País Vasco, en algunha máis, hasta certas categorías non nin sequera puntúan os goles. Non tanto por rapaces pasan 10 minutos, 15, van á ducha, acaba o partido, xa non se acordan nin de como quedaron, están xa contentos, eles o que queren é pasalo ben. Un pouquiño que ten ese problema de competición, de exigir, de tal, é un pouquiño máis dos pais, é unha cultura que hai que cambiar un pouquiño, que deixen que os rapaces disfruten, que regateen, que fagan cousas para sentirse ben e que disfruten do fútbol, que vayan contentos ao partido. E agora xa, despois de xa en infantis un pouquinho xa moito máis en cadetes, os rapaces teñen que coller un pouquinho de competitividade, porque o seguinte paso xa é souvenirs, que xa, digamos, que xa é casi poder dispor a de xogar con equipo de terceira división. valorar esos aspectos, ¿no? O compañerismo tamén do grupo, ¿no? De estar aprendendo socialmente tamén a convivir, ¿no? Con outros rapaces, que xa sabemos que o fan no colexio, no instituto despois, pero bueno, aquí tamén é outra forma de convivencia, ¿no? Para eles. Sí, no, todo que sea dentro dun grupo, como é o fútbol, eso vai repercutindo a súa vida o día de mañán, porque toda a xente que estuvemos en grupos xogando fútbol, en asociacións e demais, eso hasta despois no teu traballo, na túa vida laboral, eso venche moi ben, porque sabes valorar as cousas, sabes ter respeto polos compañeros e todo, e dentro do fútbol ten que ser igual. Claro. Bueno, pois a corto prazo, tamén reforzando un pouco polo que decía de eso equipo de cadetes e de subenís, ¿no? Do resto, en principio, ben, estades satisfeitos, moitos ainda non empezaron a liga, de feito empezou este fin de semana, non? Para infantis e subenís. Sí, empezaron os dous, con sorte dispar para cada un. É certo, ¿no? Os infantis ganaron, os subenís perderon, pero bueno, estamos empezando ainda queda moito que remar. Os outros equipos irán comenzando as competicións sucesivamente. Empezan agora na segunda quincena de setembro e os alevins en outubro. Aí está Víctor máis o día, non, Víctor? Sí, a ver, a maioría dos equipos que nos faltan por comezar empezarán a liga en outubro, casi todos. Da alevins para baixo sería no primer fin de semana, do 3 e do 4, que empezarían os dous equipos de alevins, o de Benxamín e máis os dous de pre-Benxamín. Temos en no equipo de pre-Benxamín que van a levar o equipo Rubén, Forján e Juan Diego, que comezarían co equipo A e máis o B contra Arzúa e o Pino. No equipo de Benxamín que o leva Juan Diego empezarían contra a Baña. Dicen aquí o de pre-Benxamín que Rubén Forján e máis Juan Diego. Benxamín con Juan Diego contra a Baña, alevins que son dous equipos tamén que levará Brais Crespo contra o Vitoria e contra a Baña, e nada, e o resto que xa comezaron, e faltan os cadetes que levarei eu, que empezarán o primer fin de semana tamén contra o Cire Melide. Por certo, xa que falabas tamén, Víctor, un pouco do apartado técnico, no, que ti tamén estás, e bueno, pues é un pouco, digamos, unha elección, non, de todos os que estades aí, que vos parece que a xente, que porque os adestradores teñen, digamos, unha parte importante, non, na hora de formar xogadores e de ver tamén un pouco cal é a progresión, non, dos rapaces ao longo da campaña. Bueno, desde a directiva, bueno, sobre todo é o Marcos Ribo, que fomos un poquinho encargado de falar con eles, e máis xunto con Vito, que xa está o ano pasado, eliximos unhas personas porque nos pareceron as correctas, pola forma que teñen de enseñar aos rapaces, polo respeto que teñen aos rapaces, a xente, e intenten educálos tamén deportivamente, máis dentro de outros ámbitos da vida aos rapaces. E xa o que queremos, que non queremos xente ali que vai a palía, só o sea fútbol, e berrar cos rapaces por berrar, non. Hai cosas máis importantes que eso. E neso estamos encantadísimos de momento con eles, e continuamos con eles hasta o final, a ver se eles queren que se ir con nós, claro. Víctor? Intentamos ter un grupo de traballo, un corpo técnico de xente nova, sobre todo que teñan ambición polo que están facendo. Eu recordo ver traballar, por exemplo, a Rubén Forján desde hai moitos anos en Santa Comba, e porlle as ganas e o cariño a entrenar a nenos de 6, 7 anos como se estivera entrenando ao Real Madrid, non? Bueno, sabemos que as cantidades económicas que se perciben nestas categorías non é moita, pero bueno, sí que hai xente que se está formando, está facendo os cursos de adestradores, e xente que ven de INEF e demais, e que van ali a traballar con rapaces de 7, 8 anos e lle meten esas mismas ganas. Ese é un pouquiño a xente que estamos buscando nós, que estén enchufados, que estén na casa, estén pensando formas de chegar aos rapaces, claro, para traballar certas cousas, que vayan aos partidos, que a documentación preparada enterados do que van a facer, que estean implicados cos pais, que lle queiran enseñar aos pais un pouquiño que é o que queren facer cos rapaces, que non se escoiten como aínda hai hoxendía moito nos campos de fútbol, xente adestradores berrando por berrar porque o rapaz fallou un pase, tuvo un error técnico, si un pouquiño igual hai que incidir nos rapaces e soltar algún grito se vemos que non ten actitud, se a actitude non é boa ou se ten mal comportamento, sí, pero por erros técnicos e esas cousas non, eu creo que nunca se debería berrar de a un rapaz, e bueno, vemos que o grupo que temos este ano incide moito neso, en que os rapaces se comporten ben, que traten ben o adversario, que traten ben o árbitro, e bueno, agora que temos que empezar un poquinho, o corpo técnico está, creo que, moi ben traballado e temos que empezar un poquinho a traballar cos pais. Manolo Crespo, falando un pouco do apartado económico, sei que vos tedes que buscar moitas habichuelas, non, por decirlo de alguna maneira, porque tamén un pouco de controversia nesa, bueno, pues, asamblea ou xuntanza celebrada aquí na Casa de Cultura polo tema económico, a aportación que vades a recibir vos dentro do propio Negreira, non, do que incluso tamén do mesmo que recibe do concello, non, o equipo en xeral, digamos, de que había quen lle parecía pouca. Sí, pero mira, o concello, como ben dixo o seu alcalde Jorge, o concello destinou uns cartos para ese de Negreira, que non destinou uns cartos para o fútbol base nin outros para o primeiro equipo, destinou uns cartos para todo. Despois repartímolo a nosa directiva como millón nos parece. A cantidad que escollemos para o fútbol base, nos parece nos que traballando nos con torneos, rifas e máis historias, que é suficiente para poder vivir o fútbol base. O resto, pois, eles teñen outros gastos e tamén lle fan falta cartos. Claro. A desconfianza que había dos pais, por iso nós ahora nos metemos moito no tema económico tamén eso, era que os cartos que das cuotas e demás que generaba o fútbol base que iban para o primeiro equipo. Por iso estamos nós ahora un poquinho ao frente para que vexan os pais. Era a desconfianza que había un pouco. Por iso, había moita desconfianza. Bueno, tú vexes presente tamén nesa xuntanza que tuvemos. Os pais tiñan toda a desconfianza. Iso nós creemos que vexan que non, que os pais participen en todo, que estén o día de todo, que se vexan que os cartos que genera o fútbol base vai para o fútbol base, nada máis. E o tema do transporte, que iso tamén, digamos, deu que falar un pouco. Iso vai nos sumir o primeiro equipo, iso vai cos cartos do concello, todo o presupuesto que hai do concello, todo iso vai dentro do primeiro equipo. Temos aí un número determinado de viaxes, por decirlo de alguma maneira, iso fai a cargo do primeiro equipo. Claro, supoño que será para os equipos que se tienen que desplazar máis longe, bueno, sí, de superior categoría. Depende da categoría tamén, por exemplo, categorías de fútbol 8, alevins, benxamins, sempre nos desplazamos nos coches particulares, porque tamén un rapaz que está pagando unha cuota de 50, 100 euros, sí, non pode poñer un autobús porque xa non chegan os cartos. É un gasto desmesurado, exacto, digamos. Despois, sí, categorías como juveniles, cadetes, infantiles, que xa teñen un desplazamento longe, pois sí que vamos a poñer de transporte. Eran as cuestións tamén que preguntaban, creo que os pais, non? Un pouco porque decían, porque por exemplo en baloncesto, creo que era na escola de baloncesto, pero claro, é unha escola que pertence ao concello e iso está patrocinado pola Xunta de Galicia, polo programa Sogade, non? Que xogos, non, galegos e tal, e deporte. Digamos que un pouco ven por aí a historia, non ten nada que ver con isto, son cousas diferentes. É moi distinto, porque está unha sociedade deportiva aparte do concello, que non depende do concello. Estos cartos que hai temos que gestionarlos nós entre todos, como mellor nos parece, ao transporte igual. O que se insistido é tamén ese apoio dos pais, non? Sí, digamos, sí, que fai, non digo solo económico, sino de botar unha man, pois, con todo, non? Xente que poda estar na cantina, xente que poda estar facendo outros traballos tamén, claro, non poderedes chegar a todo, non, con tantos equipos. Si, sí, nestes momentos nós estamos tendo unha reunión por equipos, un man comenzando os equipos, ou foron comenzando, fomos xuntándonos cos pais, explicando, e xa o que explicamos aquí na xuntanza que tuvemos na Casa da Cultura. O que se quere, digamos, que se un pouco, o que se expide. Nós somos, sobre todo tres persoas que estamos traballando aí. Eu, do Ribo e Zarco, que nos está botando unha man moi grande. Se non temos apoio dos pais, é imposible chegar a 8 equipos, porque fan falta 8 delgados, fan falta cada día 2 persoas na cantina, porque aí se van quitar os cartos para pagar os arbitrajes, para pagar o material deportivo que nos fai falta, todo eso. E por iso estamos pedindo apoio dos pais. Que os pais botou unha man e que isto volva a ser o que era antiguamente, por decirlo de alguna maneira, te acordaste ben de, do ADN. De ADN. Que levaban todos os pais. Que a implicación era moito maior, non? Nos no queremos que se impliquen en todo. No traballo, nas decisións, en todo. Que os pais sean parte activa do, do que é o noso proxecto. Nada máis. Bueno, Vito, pues nada, campaña ilusionante, por lo que vemos. Sí, a ver... Digo, cuando empezó así con un proxecto, ainda que xa viñera de antes, pero esto xa, digamos, amoldado a outro sistema, ¿no? Do que pretendedes tamén, sí, de cales bueno, son os objetivos un pouco. O que pasa que, claro, objetivos, a xente tampouco se pode enganar, non? Non pode esperar que acabe o ano e que diga, ostras, pues, ascenderon a tantos equipos. Este é un, un proxecto a corto largo plazo. A medio largo plazo, porque vemos que o Negreira en anos pasados tivo equipos en Liga Nacional Juvenil, en Liga Gallega Cadete, Infantil, pero bueno, eso ten que salir unha xeración de rapaces que bueno, que son ten un equipo de moi bo nivel e que esa xeración vai ascendendo os equipos. Nós que queremos que procurar de que aparezan esas xeracións desde de Benxamins, Alevins e Benxamins, que son os que están un poquinho nesa idea, e que dentro de 4 ou 5 anos teña os seus frutos. Sabemos perfectamente que a corto plazo isto non se vai a dar. Isto vai ser un traballo de manter este corpo técnico uns cuantos anos a este nivel traballando ben, a directiva implicada como está a día 12, os pais todos metidos, e bueno, os anos darán o seu fruto. Claro, isto non se consigue dun día para outro, moito menos, incluso claro, tampouco sería bo, non, ter un equipo lá arriba, porque a caída sempre é máis grande, non? Claro, é dicir, claro. Se non ten sustento detrás, non ten bases, unha base, digamos, boa. Claro, que falábamos agora, temos ese problema de subvenís e cadetes que quedaron un poquinho mermaos esos equipos, pero sí que a partir de aí para baixo, infantiles hacia baixo, veñen equipos moi fortes, con moitos rapaces, sempre que hai moitos rapaces, sempre aparecen as cousiñas, os 3-4 xogadores que van a chegar ao primeiro equipo, e bueno, teñen que ser o equipo de terceira división un equipo que lle dé alento, que lle dé un pouquiño de motivación a esos nenos que os van a ver, que os teñen aquí de lado da porta, que veñen os equipos das grandes cidades xogar aquí, con esa ilusión ir a entrenar todos os días ca camiseta do equipo e intentar chegar ata aí, que sea unha motivación tamén para que non se nos vayan marchando para aí para outros equipos que si é certo que traballan moi ben, pero que non teñen a ese equipo de referencia aí arriba. De referencia arriba, e non teñen a tradición, non, digamos, de fútbol que pode haber aquí, non? Exactamente. Sei que hai outras zonas que sí, que tamén teñen a súa tradición, non, de fútbol, pero quizás non ter nunca un equipo en segunda B ou en terceira división tantas tempadas, non? Que sí. para os rapaces tamén, digamos, o espello onde se pode mirar e o objetivo, non, que se poden marcar. Oye, por certo, falando desta primeira xornada, estaba mirando por aquí os marcadores en infantis o sábado 16-1 diante da Escola de Fútbol de Boqueixón, un resultado bastante bo, non? Pero bueno, está claro que nestas ligas se sabe o que hai, non? Que os equipos máis fortes son mellor que outros tamén, e que pode parecer así, bueno, que lle pasaron por riba, en todo caso un bo resultado, non, para comenzar a liga, e outro tan bo, non, foi o de Subenís, que non, digamos, non acompañou 5-1 diante do Consobé, non, onde Santiago, onde estive che ti, Manolo, que se empezou ben, pero creo que despois o equipo se ve un pouco abaixo, non sei se que lle falta rodase aínda, falta de xogadores tamén. Falta de xogadores, que faltaron tres xogadores que non puderon vir ao partido, e aparte de eso, son moitos xogadores novos, hai que acoplalos aínda. Os primeiros 20 minutos media hora xogaron moi ben, pero se que marcaron o primeiro gol viñeronse moito abaixo. Bueno, aí ten traballo Rubén, ten moito traballo, sobre todo psicológico, con rapaces, que hai uns rapaces que xogan moi ben, pero son un poquinho débiles de cabeza, así que lle meten o primeiro gol, veñense moi abaixo moi pronto, pero bueno, vamos a intentar entre todos que a cousa tire para arriba. A primeira xornada non pasa nada. Moito xogador novo, porque estou vendo por aquí, non, que aínda quedan algúns veteranos tamén de, non, destas tempadas. Sí, pero vamos a unha combinación aí un pouco de todo, pero claro, hai que darlle tempo tamén, non? Hai moito tempo que rapaces que levan aí toda a vida, quedan tres. Un deles está lesionado, se leva un ano lesionado. así que son todos rapaces novos, entre que subieron cadetes e que viñaron de fora. É un equipo de 16, 17 rapaces, todos novos, se teñen que adaptarse ainda a un entrenador, ou un entrenador a eles, bueno, ainda están empezando, levan un mes e medio de pretemporada, tampouco levan dos meses, nin seis meses. Por Deus, estou vendo por aquí algún nome, non vamos a, digamos, dar nomes, non? Sí. Pero sí é de agradecer que houve xente que sabíamos que tiña ofertas de outros clubes e decidiron quedar aquí. Sí, sí, sí, hai un detallazo, Sobre todo os rapaces que eu sei que querían equipos de categorías superiores, de Vítor tamén o sabe, de Gallega, de Nacional, e decidiron apostar polo de aquí. Decidiron apostar polo equipo que eles son de aquí, queren xogar aquí no primeiro equipo, estén preferentes, estén terceira división, este en segunda B. Te queda igual. Eso de facer quilómetros para que teu fillo xogue. División de honor nacional, a verdade é que eu non entendo sendo de aquí, non? Porque os amigos son de aquí, non son de outros sitios. Pero pasounos con un montón de rapaces que estaban aquí con nós o ano pasado, este ano baixouse por mala sorte, e o decidiron marchar porque non van xogar aquí en que chegou o nivel, non, que teñen que xogar en categoría superior. A mí dame pena porque é o que dixiste, son de aquí, estudian aquí, teñen sí. amigos aquí. Son compañeros de instituto, amigos de andar tal, que se coñecen de toda a vida. Nós o que lle ofrecíamos era o proxecto este, era a ilusión de que puderan chegar a xogar no primeiro equipo. Este na categoría claro. que este, eu digo, oye, o Negre é un equipo un dos importantes de a nivel autonómico, que non é a nivel local, nada, porque estuvo en segunda B. Segunda B, en Galicia non hai tantos equipos. Non. Contanse. Aparte está esa situación de decir, no, é que aquí Negrea os da casa trátanos mal e os de fora ben. Bueno, a veces tamén hai que plantexarse que os da casa tampouco é que queren chegar a xogar a millón no primeiro equipo, non? Exactamente, os da casa trátanos mal depende, algún trataría mal, non digo que non, a todos lados. Sí, supoño que sí, supoño que habrá casos. Sí, que algún que os trataría mal e os trataríamos mal, non se equivocaremos, nós, que estamos todos mesmo aquí, a directiva do primeiro equipo tamén nos tratará mal porque se equivocarán, pero eles teñen que ter a ilusión de chegar no equipo daqui do pueblo. Un equipo que está en terceira división pareceme que é unha meta moi alta. Houve rapaces que non houve maneira de convencerlos. A mí dame pena porque despois po ano terminan de xuvenis, esta é a última temporada, e despois han de querer volver para aquí. E despois para aquí veremos se claro. o primeiro equipo conta con eles. Porque conta se non quixeron apostar agora por isto, despois se está o mesmo a directiva, se está o mesmo entrenador, se cada un apostan por eles. Se non quixeron quedarse aquí, ter a opción de poder chegar a xogar no primeiro equipo e non as categorías como as que se move, non? Negreira, esta temporada de terceira, a temporada pasada preferente, non se sabe, pero bueno, xa é un salto, digamos, cualitativo, pois é unha mágoa. Para ir rematando, Víctor, non sei se queres apuntar algo máis. Bueno, non, vamos intentar para que esta conversación que acabades de ter non siga sucedendo, vamos intentar mellorar as cousas para que se non pode ser en Liga Nacional que sea en Liga Gallega, se non pode ser en Liga Gallega que os equipos tean o máis arriba posible con bo número de xogadores para que estes rapaces non tomen esa decisión de dar un salto a outro povo. É o que digo moitas veces, que lle explico aos pais, o rapaz se despunta moito, é cadete, por exemplo, é cadete, despunta bastante, para que siga subindo o seu nivel non fai falta que vaya para un equipo de Liga Gallega a outro povo, con que con poñelo a xogar co souvenirs vai a competir o mismo competir, ou máis, porque vai a xogar con rapaces moito máis grandes que eles, ten que pensar antes, ten que reaccionar antes, bueno, tamén é esa axuda, esa aportación dos pais ao povo, axudando a que os equipos ascendan, bueno, un aforro en gasoil, en dolores de cabeza de andar todo o ano cun rapaz dun lado para outro. Bueno, pois para que isto non siga sucedendo, vamos intentar traballar ben, que os pais estean contentos con nós, con o noso traballo, que os rapaces estean moi a gusto aquí, e nada, xa veremos dentro dun par de anos como vai a cousa. En todo caso, todas as semanas, todos os lunes, imos ter un espazo dedicado ao fútbol base, imos a falar moitas veces con adestradores, tamén con vos, con incluso a posibilidade de falar con xogadores, e indo vendo tamén un pouco o partido, non? A veces facer unha pequena crónica de cada partido para ver un pouco todos os recunchos, podemos decir, non? Que hai no fútbol base, que son moitos, e que quizás tamén é certo que Manolo estes últimos anos, a mí non se lle prestou toda esa atención, non? Que deberíamos, digamos, non só por parte parte, a mellora directiva, sino de, eu creo que de todo o povo, de toda a xente, non? De esa maior implicación que falabas ti antes tamén dos pais e nais que xa existía antigamente con ADN, non? Sí, eu penso sí, que estuvo todo un poquinho así deixado da man de Dios, porque ni mesmo os pais non se interesaban moito tampouco polos rapaces, nin se xogaban, se non xogaban, daba igual un poquinho todo, tuvemos aí os equipos, sí, como dixo antes Vítor, nunhas categorías altas, e tampouco se valorou nada eso dende o povo, porque daba igual que estuveran en Liga Nacional que estuveran en local. E ora, a ver se volvemos ao de antes, conseguimos que todo sea unha familia, entre pais, entrenadores e xogadores, que é o que queremos, nada máis. Que isto sea un ir para ali para Cepelo, pero que vayamos todos, que estemos todos contentos, que todos nos apoyemos, se van ben as cosas, van ben, se van mal, pues intenta que vayan ben, nada máis. Enderezalas. Gracias a ti, Manolo Crespo, directivo do Negreira Fútbol Base. Gracias tamén a ti, Víctor Pazos, coordinador deportivo, un dos adestradores. E gracias a toda esa xente que está de seguir, tamén aos pais e nais por apostar, non? Tamén por, sobre todo aqueles que acaban de chegar, non? Que quizás son os que están máis ilusionados porque para eles é a primeira vez e lles encante, igual que non, sobre todo aos rapaces que son os protagonistas, que é o momento de formarse, de aprender, de disfrutar, que xa haberá tempo para a competición. E tamén grazas, sobre todo, a unha persoa que ti citabas antes, a Luis Tarco, que está botando unha man moi importante, porque xa coñecía moito esos novos rapaces das escolas, non, de fútbol sala, e é importante, non, que den ese salto a aproveitar, digamos, un pouco eso. Sí, desde logo que a Luis temos moito que agradecerlle, porque grazas a él xa temos os dous equipos de pre-Benxamín, porque conocía os rapaces eses todo, foi encargado de falar cos pais, falar cos rapaces, e agora estamos axudando, botando unha man en todo momento. É unha persona que é moi traballadora, bon, xa conocemos de todos, estamos moi agradecidos, e como a Luís queremos que haxa máis, que haxa máis pais que se impliquen, como a Luís, que vote unha man, e todos se remar por mesmo sentido todos. Sí, sobre todo está aportando moitísimas ideas, vese que é algo que lle apasiona, o tema do fútbol, dos rapaces e tal. Está na súa cabeza métodos para darlle un pouco de pulo a este fútbol base, como vai ser unha revista que vamos intentar facer desde o concello, cas crónicas dos partidos, fotografías dos rapaces e toda esa historia. Ten en mente tamén, estamos empezando a recoller material, a idea de un banco de roupa, por eso tamén aproveito para decirle a toda a xente do povo que sen de adrasando botas de fútbol, equipacións de deportivas, canilleras, todo este material, sí, todo. Guantes de porteiro que non utilicen, que sí, os dicen ali, non poden acercar porque, bueno, sabemos que sempre hai rapaces que non teñen todo o poder para poder comprar unhas botas de fútbol, e bueno, todo o que podamos axudar a estes rapaces para que veñan a para compartir ese material. Este ano xa conseguimos a número 2 a día de hoxe 105 rapaces, e bueno, intentaremos que po ano que ven se pode ser que sean 150. Pois Edito, graciñas, moita sorte, moito ánimo tamén a esta nova etapa do fútbol base de Negreira e Comarca. Gracias a vos.